dollar, euro, dollar, euro, dollar, euro, dollar, euro, euro, dollar. Ik ben altijd op een missie. Pak wat ik kan, ik verspil niet. Ben onderweg naar een millie. Euro, dollar, du liquide, du liquide, du liquide. Quand je suis dans le club, ça devient mythique. Pas besoin de la rencontrer sur midi. On se cap, je suis dans le speed, tu veux me voir, je suis dans le VIP. Regard noir, regard triche, bois tellement, j'ai regard vide. Autour de moi, y'a que des foufs, que des clowns, que des genoux. J'ai tellement d'alias de partout, t'as l'impression que je vends de la chnouf. Yeah. Euro, dollar, livre, sterling. Yeah. Y'a du pain en libre service. Yeah. J'avais l'ennemi à ma merci. Yeah. Mais j'avais la peine de mon merci. Euro, euro, dollar, cash. Ik ben altijd op een missie. Pas quoi t'es kan, ik verspil niet. Ben onderweg naar een millie. Euro, dollar, du liquide, du liquide, du liquide. Quand je suis dans le club, ça devient mythique. Pas besoin de la rencontrer sur mythique. Stek is pas, heb een paar gebos. Straight op, pak saaf in een envelop. Boekoe, d'Alchon, dat is een rare som. Ontspan, ga naar huis met een Franse bom. Secure de bag. Ben niet de type dat ligt in mijn raps. Hou van mezelf wat ik doe voor de cash. Ben onderweg, die miljoen is niet ver. Ben opgegroeid in de streets. Rio net een locomotief. Honderden slangen gezien. Daarom geloof ik je niet. Euro, euro, dollar, cash. Ik ben altijd op een missie. Pak wat ik kan, ik verspil niet. Ben onderweg naar een millie. Euro, dollar, du liquide, du liquide, du liquide. Quand je suis dans le club, ça devient mythique. Pas besoin de la rencontrer sur mythique. Ben opgegroeid in de streets. Rio net een locomotief. Honderden slangen gezien. Daarom geloof ik je niet. On est arrivé à deux. On est reparti à 10. La devise c'est love and peace. L'amour on laisse ça aux novices. Euro, euro, dollar, cash. Ik ben altijd op een missie. Pak wat ik kan, ik verspil niet. Ben onderweg naar een millie. Euro, dollar, du liquide, du liquide, du liquide. Quand je suis dans le club, ça devient mythique. Pas besoin de la rencontrer sur mythique.